μοίρα πάνω. Πολιάνα, Πολιάρα, αουρίκης με ένα λάνα. Πολιάνα, Πολιάρα, μπες στο ζωμίρα πάνω. Πολιάνα, Πολιάρα, αουρίκης με ένα λάνα. Πολιάνα, ουριαουσίρα. Πολιάνα, Πολιάρα, χαουνί ουσουμπίρα. Πολιάνα, Πολιάρα, Πολιάνα. Πολιάνα, Πολιάρα, πενσόζω μοίρα πάνω. Πολιάνα, Πολιάρα, αουρίκης με ένα λάνα. Πολιάνα, Πολιάρα, πενσόζω μοίρα πάνω. Πολιάνα, Πολιάρα, αουρίκης με ένα λάνα. Πολιάνα. Πολιάνα! Πολιάνα! Ωραία μου λεπίρτσο, Πολιάνα! Πολιάνα! Πολιάνα! Σαββατακό λεπίρτσο, Πολιάνα! Hey, Πολιάνα! Πολιάνα! Χουάια, βίσσαμε σαββατακή που έπγαρεν μου, αλλά μου γύλιαμ να μπού. Α, τσίπκαμ χουάια, لرگی گرانوا دوی اوی طلنیاب و لتندروسی بندلتون چاوی به دکتور شلتون کود اویش داویلی کرد که بی گینه توا با مالو اما چند چوانه که چوانه تو سیرک سیرک آی ام دیمنه چند چوانه امش لم عربانه این سیرکو دیمنه چند چوانه امش لیره عروین اها ای بینی بی خوشحالم وابزانم شتی زور هیه که تو حزی لیگی وانیا زور حز لشتکی بله امیوی هموشت زیندو کن بکم نگوشتانی که آساین بله رقم لشت آسایی کنه شت آسایی کنه ناسید؟ ها؟ بیم بله آه برگدورین یا وانی موسیقا امانی جیان یا انتیانی زور رقم لیانه بمشی ویا کواته که امانن ها؟ بورم ناوی ناوا فیر ببوی بجی بلا من باورم بمنیا فیر به بوی بجی کواته اما بله بله بمشه وی بله و فیر به بوی بجی و ابزان متوانین بجین بخوشی به اوی فیری او ببین چکا باکم بسی درومان و موسیقا وشتانی نکردوا ای توله چی دکتر ها دی پیم بله بزانم توله چی راو چیا منیش باور موه بلان پیوی سهنه کسیش فیر بن فیری اوشتانه بن تنها بخو من نبیدوا تاو بیزار بوم نزم پولیانه بوا پیش بگیو مخات یه ناگم ها بو بمشه ویا باشه بو چی بمشه وی خوی لقرتین لوشتانی پیوندی با اونی ها؟ جوانا زور جوانه بلام سیره حال سکوت کن بوستا بوستا چونکە من زۆرم فەلەیە ئەتوانم پێت بڵێم ئەوەی تری بە ڕۆشتنەوە تەواو بکە بەڵێ باشە گەورەم باشە زۆر سپاس دەکەم ئیشێکی باشت کردووە پێویستە سپاست بکەم لە جیاتی بە ڕێز بندلتۆن سپاس سپاس هەپا خواحافیز خواحافیز خواحافیز خوا حافیز دکتر خوا حافیز خوا حافیز خوا حافیز خواد لگم ای خوایا سبتی خوارنکم لیا چیمی بچهشت قیناکا گرنگ نیا امرو چم یارمتیم شیب مک شیب مک جور خوشک من چاره منکت ای لو خوشیا دکتر شبتون باربانکی امیگن سر سر خوش بو خان مکم هاتون امرو لروج خوشکانا چون که جمله دنگ خوشکتا لوا چید همو کرکارکانی باقصلیل نبن وانیا لیدنین وایا برستم ببورم اوه ایکی زور اگه داری شیب مکم بلام گرنگ نیا چک با توا اچم یارمتی چی میایم لدروس کردنی مالکه او سردانی خاتو سنو شکم با چشونی که تری شکم همو رژیم با بخچکا توشه بینم بله سورم پی خوشکا او بینم اها چند دلم خوشه؟ اما که هرکی پیویستا سپاسی بکین امرو چون با سردانی برست بندلتون بله براستا باشا ایستا چونه زور به طاقت بو بلام دلی خوش بو زور بگنی بله دلی خوش بو زورش به طاقت بو باشه ویا زور دلی خوش بو بلام زور خوشی نما بله زور بسر چو دکتر شلتون و تیوا برو باش بو نچید کم اگلمو پیش دکتر شلتون منیگن منیگن مامتون ازانی که تک لگل دکتر شلتون آبم و ازانم لگل باوک من دنگی وکو دنگی باوک موایا بشیوی که زور جاواز لکسانی تر خوش موید بله من حزم نکر بزانه خوان نکم بونار دوا بوی دوام نتو کر آگادار بید حالا نکی بلام حالای کی زور گولت کر بله حالای کی گوره و کرکا پیووت پورا پولی اوی توی غلی چی چی آوازی کی تیانیا چوی دلیه شیب مک ها جوید لیه وابسانم امرو روشه کی باشه بلان باریز بین دکتون و پوری بولی و دکتر شلطان قسکانیان تواهو نا اکر سیره ها باشه بوچی ابی بوچی وابلین بوچی وایان کرد بابروین دی هسته بابروین دی بای کلارین هسته دی ورا ورا لکل ما بابروین ها نا امانيا نا نا امانيا لم تكتو ها امرا استجوري منا زوره ترسم دودلم نا ورم چما شوره چند جوانه که خوشه الله چند جوانه زور زور خوشه که خوشه اما چی که منه زور بدلمه زور بدلمه شیب من من لیره خوام زنی من بالای اونم یا یارمتی بام. وام زنی نگری تو. دوین زور به پل روشتی. وتم تازه نگری تو بولم بالای. آه تو از زنی گل تاکم و بیر مکر وا. نه من بس ماو نبود نه من تنیا من بس ماوی به تنیا ایش زور نخواشه. به تاقت بام. تو بردم ایش کانه تا نگی. با جورق سمکه من زنی ایش کان تا بکم چون. باشه بعد از کم بیش کردن. زور باشه. ام پرچ تخته حال بگرد دی. خوشک برانه که اوستا اچم یارمتی نانسیم بله شیب مک تو لیره با باشا بوستا نتوانم بوبم بو چشخانه که دوائی لیو برد نکم باشا اقل بی ای خوحافیز هی بوسا فرمو پولیانا پولیانا ورم لیرم ورم بویر پولیانا پولیانا پولیانا ورم بویر بله سلاو پوریا چونی؟ سلاو بخیر آتی تو بتا خو باران بارید ناسی جمان بیالا ها؟ تو بلی پولیانا حالی کرد بی؟ تو بلی؟ اما کاری تونیا خراب رو لیرم بتنا بجمان بیالا بله امرو من خجالت کردوا لکوبنوی خانمانی کمالگا بله خجالت کردم امرو بوچی چید بله خاتون نکن لبنو شاردوتو پیم بله ها چون چوید ما بست ماانه بو نه ها ببین پس روش چوی ایلو خجالتی ها چید قصر لگا خانمکا نکردوا در باری جیمی اخوای گیان برو بولی من تیه ناگم بو جیانی جیمی و به تیک بی کشرم بکرید لی تیه ناگم نازانم کاری که شورهی ها بورده کردی ناله که بیه کس کس نزانه لکی و هاتو که ها ام بیرو کسیره چی ها که ده خانمکان پیاموتم چید با جورو زور طریق بو ما نمزانه چی بکم نمتوانی زور بمین ما جاری که ترکاری وانه که تیه کشتی برا پولی خود بو کشه و سرقال مکا بوی خانمکان و بیرو که یک من دوزیه و جیمی بو خوی دروز کر بلام درکو که خانمکان حزیان بو بو لسریان بنوسره نک گرین گیدن با جیمی بله حزیان لنوسین بو لسریان بنوسره ها؟ او حالی چی؟ ها؟ جیمی پیوتم اتوانید لخانه هتیوان بمینه دو بلام بریار یا کشکک بو خوی دروز کادو اواتکانی بینه تا دی چی؟ کشک؟ بله لراستی مالی کی بچوکا به همو توانای درستی کردو لبروی هیچ کشه یکی نیا نبو تو نبو خانمانی کمالکا هیچ تو دل مبا باشا باش باشا اما باشترا برا پولی بداخوا که هز بشرم که با اوی که من انجامم یا لای خانمکان ببورا دوائی لبورد نکم پولیانا چنچوانا لیمو پیش نمزانی و که اونه چوانی که چوانی او چیه ای که چوانی پولیانا بسا او چیه لی بسا بسا نه دستی لیمه تکایه پوره پولی با قشی با دابینم حزم لدهنانی قشی کسانی ترا قشی خادوس نوشم دهنا هر واحد چند خانمی که دریش بلا مو کوش بولانی قشی تو نبون من دل نیم که توانه قش دهنانم هی سور جوانه بید بله سور جوانه بید تکایه پوره پولی تکایه ورا ورا لکل ما دی ورا پولیانا دستم بر با پولیانا خیرا که خیرا وره با ایرا دستم بر با پولیانا وزمانا ای خواه ایکیم تکیه وارم مکشا فرمو دانیشا خیرا استا شانه اک بوهنم دانیشا دیلویا بوستا شانه اکی هنم نکل ایوانه اکا تکیه لیرم مجوله بهرمتید باشا زویموه و شکانی پولیانا کاری کرده سر لدانی دلی خاتو پولی بو اوی دلی خوش بید هرچند پولی بم جور را راحت بو چون که ماوکی زور کس گرنگی با جلوبر جی ناده بناو خالکی دا بشوی که زور ساده در کوت بو خوشه بی که هم قشه جوانت ببینن بگو من سرسامه بین بخیلیت بیه بین چو که نتیش دو کسم قشه ببینه استاوا جوان یکم هموی سرسام ببین بله اونا جوان یکم خونه نسی توا نزم با چی رو پی ایم قشن بم شیه بوده بهینی ها نزانم چو رگو پی ایم نخیر بره پولی اما بیا معنی نیا چون که دلخوشه بی همو دلخوشه بین بله همو من دلخوشه بین که تو بینین بچوانی تو زور جوانی بلا من استا بره پولی بله نمبری که دست لقشه نی با ماوی یک دقا بس یک دقا باشا ایستا اما پوره پولی تی؟ ها برو اگه پولی انا ها اموه تا من نزانی اموه سرسان بی تکای هستا تکای دی؟ پولی انا چیه کهید؟ ها پولی انا ام خماشه لبر لبر چاما چیه که پولی انا اترسم دی وره وره لیره و ها پولی انا چیه که من اترسم ام خماشه لبر لی چاما ما ترسا دی؟ ام ببو که پولی انا ما ترسا واکه اشتین پولیانا برا پولی یک دوست بوستا پولیانا تو لکویت بیم بله ها پولیانا پولیانا لکویت پولیانا ها برا پولی کماشه که لبر چاولایم کمی گوره پیشو هموشتی آماده یا اما چی پولیانا ها؟ اما چی پولیانا ها؟ نه نه پولیانا نه نه نه خیر نه دکتر سلطانا بوری پولی او دکتر سلطانا نه نه خیر پولیانا او چی لقشم کردوا چم بوشی و ناشی نه قشم ندائینا نه خیر نامویت کاری کی بمانایا پولیانا تو چم او لقشم من کر ها اخوای جان چم او قشم نناشین کرد نامی بوشی و ناشی نه قشم بودا بینید بو همه اگر جوانب کم ها همه یا نه نه خیر من نامی جوانبم نه نامویت نامی من جوانبم نه نه خیر نامویت قشم زور جوانا بوی لیکی بیا مود که تو باشترین چاره سری بلام امن خوشه زور که لرقه ایویت هر استا تو بینید دعوی کرد بیم بشوینتا بله خوی دعوی کرد که من بیم بشوینتا بلام چاره سری دکتور اویا که تو اینو سی لدرمان و در زیوانیا بابا رز بندلتون مود که تو باشترین چاره سری بو اوی چاک بیتو بله خون پیم مود نه بو ایوی و کدرمان قوتم با دلو تیز نکد تنها قصد لگلکد و برانکه وستا زور خوشحاله بم اگر چی تجوره بله زور زور خوشحاله بم فرمو منش خوشحالم بله باشه فرمو بجوره بوستا بیویستا رخصت لفتبور ماری بگرم بله پولی دکتر شلتون چهاره مکد بچه با مالی بارز بندلتون لکل دکتر شلتون اتوانم برام ها دی اگه اونه حزکیت تکایا پولی پیویز نکد پیویز نکد اگه اونه حزکی برویت پولی پولی استا برو گی میری برو قیناک برو استا پولیانا تیا نگیش با چی پورا پولی دلیواتنگ و روی گرژه پولیانا پولیارا پنسول دو میرا بانا پولیانا پولیارا آوری کش من آلانا پولیانا پولیارا پنسول دو میرا بانا پولیانا پولیارا آوری کش من آلانا پولیانا Thank you.